Son. Altıncı necasatlığına delil gelen adnama ayvaş kanı. Ayvaş kanı nama kıyılar ulluk yaşında yetenine nama görüyen kanı. Sonra nama Arapça el hayz diye. Dem dediği kanı. Demul hayz dediği yani ayvaşın kanı. Bu necasatlığına delil nama an Esma'a binti Ebi Bekir'in. Ebu Bekir radıyallahu anh'u Esma diyen kıyılından nama rivayet geliyor. Kalet Bul nama aytiye burun otur kalk diye caet imraatun. Bir ayal geldi diye ilen nebi peygamberin yanına yani sormak için. Bu ayal fekalet nama dedi diye aytti diye. İhdana yusibu thawbaha min demil haydi. Ya Resulallah ne biz gıydı gelinler. Ay başımızı koruyor. İçimizde bir yemedin ama istedik istemedik nama. Yusibu deriye diye koynağımızı diye. Thawbaha koynağını deriye diye. Min demil haydi şu ayvaş kanının deriye diye. Keyfe tasna nedir nem etmeli şu kanı degene yerhamkallah nem etmeli nedir şu kanın arasalanmalı feqala peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem in kamil görünüşünden sonra nemi ayvaş kanı nemi degen köynüğünü ya balığını etsu başını arasalma öğretiyor nemi diye tahuttuhu diye nemi tahuttuhu bir birine sürtme ilk nemi gurka bir birine sürt diye sümme takrusuhu bilma tahuttuhu bir birine sürtüp dırnağınla kaza ya ثم تقرصه بالماء ثم نام ثوم ايش نسالهم يمشط نام قذا ديه الكا غورقا شيثن والغاني اليادن او ماده بوليه نام سبثن او يقلثم نام بتكلثن توذنك ديه الكا ايرلن غورقا اير ديه ثم ثو وصل ثوم ايش نده قذا ديه بيرن دغر قذا درنغلن او يقلو ديه قو يمشيا شيدن الكا غورقا قذانن بر بولوك ديه ثوم ايش نده يمشدون بر بولوك ديه ثم تنضحه ديه ثم قوت الثو تشرب ديه ثم تنضحه ثم غوت سوى شرب يوديا ثم تصلي فيه نعم غو ثم نعم سوى شرب يوان ثم ده وين عرف صلنا قال يا دي ثم تصلي فيه ثم غنا نعم هذا قادر دي إن بو حديث نجاسة تيان سيد بام نجاسة تيان سيد يق يعني نجاسة نعم عرف صلنا مخلوق نعم يولوا أيام شن عرف صلنا نيدا يعني نجاسة كنا ما نجاسة تقول ما تقول ثم ده غير سن نعم دي عن واحد يا ده ده أيام عرف صلنا نيدا أدم Şun malak, ilkidir malak dedi, son suda kadar dedi, son çırp dedi, yu dedi, ondan gey dedi. İnni, hükmani suret inni bir gıydı gelinler neyme, ay baş kanından egin başına arasılacak olur. Şun malak etmeli mi? Ya kır maşini atıp, ya bir kere kovatıp yu onu da bolya mı? Bolya, yana Resulallah neyme, in kamil yol öğretti. Bu da birinci. İkinci dedim neyme, gani ile yanadın neyme renkı var, eseri var. Öde ayrılıp kevat aklatı eseri kalıyor, renkı kalıyor. Ziyanı var mı? Yok, ziyanı yok. Öde gidip eseri kalsa ziyanı yok. طيب بخاريس لرنير ده قال لي متفق عليه بخاري مسلم ده قال لي واللفظ له ديا ونام لفظ بخاردا